Το τραγούδι «I only want to be with you» της Dusty Springfield είναι μία ακόμα νοσταλγική ανάμνηση από μία χρονιά, το 1964, που χάρισε στη μουσική δεκάδες ονόματα από την Βρετανία, τα οποία, όπως έχουμε πει και άλλοτε, άλλαξαν για πάντα τα μουσικά πράγματα στον πλανήτη μας. Αρκετοί από αυτούς, όπως η Dusty, που δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας, σημάδεψαν με τα τραγούδια τους τη μουσική του περασμένου αιώνα. Και γι' αυτό νομίζω ότι δίκαια ακούγονται και θα ξανακούγονται για πάντα. Η δροσιά και η αθωότητα που βγαίνει μέσα από το «I only want to be with you» είναι ακόμα και σήμερα η ίδια, σαν να μην έχουν περάσει 50 χρόνια. Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι από τους σημερινούς μουσικούς συχνά ψάχνουν στα δισκοπολία ή στο διαδίκτυο πια για άγνωστο υλικό που θα ήταν κατάλληλο για τις μελλοντικές ηχογραφήσεις τους. Αυτό βέβαια συμβαίνει από τότε που πρωτοκυκλοφόρησαν οι δίσκοι βινιλίου και θα συμβαίνει στο μέλλον με όποια μορφή και αν έχουν οι φορείς μουσικής. Κάπως έτσι έψαχναν οι Manfred Mann, ένα σπουδαίο βρετανικό συγκρότημα, σε ένα δισκάδικο και ανακάλυψαν το Do Why Diddy με τις Exciters, αμερικάνικο συγκρότημα γυναικείο γκρουπ μαύρων. Προσέθεσαν άλλο ένα Diddy και το διασκεύασαν γνωρίζοντας μια τεράστια επιτυχία. Οι συνθέτες του τραγουδιού είχαν γράψει σαν συνέχεια το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε τώρα σε ένα άλλο δικό τους, το Da Do Run Run των Crystals. Marvin Mann, λοιπόν, και Do Why Diddy Diddy. There she was, just walking down the street singing Do Why Diddy Diddy Dum Diddy Do, tapping her fingers and shuffling her feet singing Do Why Diddy Diddy Dum Diddy Do. She looked good, look good, she looked fine, look fine, she looked good, she looked fine. I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing Do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-do, holding my head

Ένα άλλο γκρουπ της ίδιας εποχής, Αγγλία 64, η Nashville Teen και το Tobacco Road. But his home, the only life I've ever known. Only you know how I know. Tobacco Road. Some money, get rich and old. Bring it back to Tobacco Road. Whoa, whoa, whoa. Bring dynamite and a crane. Blow it up, start all over again. Build a town, be proud to show. Give the name Tobacco Road. Cause it's home. But I love you, 'cause you're home. Όταν το 1964 ο παραγωγός Mickey Moss, του σπουδαίος παραγωγός, είδε στην τηλεοπτική σειρά Coronation Street τον Peter Noon, αμέσως διαπίστωσε την ομοιότητά του με τον Αμερικανό πρόεδρο John Kennedy, που είχε δολοφονηθεί 2 μήνες πριν. Ο Noon ήταν αρχηγός σε ένα συγκρότημα από το Manchester που λεγόταν Heartbeats. Το τραγούδι I'm Into Something Good, η πρώτη επιτυχία τους με το καινούριο όνομα Herman's Hermits, ήταν την προηγούμενη χρονιά μέτρια επιτυχία στην Αμερική για μια τραγουδίστρια που λεγόταν Earl Jean. Να λοιπόν, ένα ακόμα βρετανικό συγκρότημα από τα πιο πετυχημένα της βρετανικής εισβολής στην Αμερική, που ξεκινάει με ένα τραγούδι που είχε γράψει η Carol King και ο σύζυγός της Jerry Goffin. Woke up this morning feeling fine. There's something special on my mind. Last night I met a new girl in the neighborhood. Whoa, yeah. Something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something good. She's the kind of girl too shy, and I can tell I'm her kind of guy. She danced close to me like I hope she would. She danced with me like I hope she would. Something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something. Ah. We only danced for a minute or two, but then she stuck close to me the whole night through. Ah. Thank you.